Voor een oogpresentator is het bedenken van een goede opening van het oog vaak al een flinke breinbreker. Want je wilt graag iets zinnigs zeggen, een leuke grap maken of met een snedige vondst komen. En liefst met een pakkende laatste zin. Maar wat nou als je echt helemaal niks hebt weten te verzinnen? Geen nood. Dan maak je gewoon een opening over de opening. En over die laatste zin hoef je je al helemaal niet te bekommeren. Als je ophoudt met schrijven, staat hij er al. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Een van de 203 mensen die door Hamas zijn gegijzeld is een jongen van 18 die deze week tot Nederlander is genaturaliseerd, hoorden we vandaag. Zijn naam? Ophir Engel. Ik praat straks over Ophir met zijn tante Bertien Minko. De namen en gezichten van veel Israëlische slachtoffers van de afgelopen anderhalve week hebben we inmiddels voorbij zien komen. Maar de Palestijnse slachtoffers kennen we amper, betoogde acteur Ramzi Nasser gisteren. Hoe dat komt, bespreek ik straks met politicoloog Radi Saoudi. En zaterdag wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de grote Indonesië-tentoonstelling geopend. Hoofdconservator Marlies Kleiterp stelde de tentoonstelling mede samen en schuift hier straks aan. Maar eerst het nieuws van donderdag 19 oktober. Onder de gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas is dus ook een Nederlander, Ophir Engel. De Nederlandse regering heeft gezorgd dat hij via een spoedprocedure de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, waar hij recht op had omdat zijn overgrootmoeder een Nederlandse was. De procedure was al voor de gijzeling in gang gezet, maar familieleden hebben er de afgelopen tijd extra druk achter gezet, want het voordeel daarvan kan zijn dat op het moment dat Hamas zou besluiten om de gevangenen met een dubbele nationaliteit vrij te laten, dat hij dan bij die groep zou kunnen gaan zitten. Intussen gaan de beschietingen door, ondanks druk vanuit de internationale gemeenschap. De Wereldgezondheidsorganisatie wil snel hulpgoederen brengen naar Gaza. Our trucks are loaded and ready to go to deliver our supplies into Gaza as soon as the Rafah crossing is opened, hopefully tomorrow. Om dat makkelijker te maken roept VN-chef Guterres op tot een tijdelijk staakt het vuren. I'm calling for an immediate humanitarian ceasefire for nearly 2 weeks. Maar de Israëlische minister van Defensie zegt juist dat het grondoffensief snel gaat beginnen. Uit protest hiertegen kan iedereen zaterdag meezingen in de Grote Kerk in Zwolle met het vredeskoor. Door samen te gaan zingen met elkaar kunnen we een statement maken voor vrede en vrijheid. We shall live in peace. We shall live in peace. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar Geen Moers. Ook naar de leidinggevende. En daarvan is het vermoeden dat ze wisten van de schadelijkheid van die stoffen en dat ze cruciale informatie erover hebben achtergehouden ten opzichte van de autoriteiten. Het proces moet nog beginnen, maar het is nu al een overwinning voor advocaat Benedikt Fiek, die met inwoners van Dordrecht aangifte deed. Het is, denk ik, heel belangrijk dat mensen beseffen dat het helemaal niet normaal is om het welzijn van anderen ondergeschikt te maken aan de welvaart van jezelf. Die inwoners twijfelden wel in eerste instantie. Iemand in de gevangenis zetten is best wel een grote stap. Maar toen kwam ik erachter dat ze willens en wetens dingen in de natuur hebben gegooid buiten de vergunning om. En dan moet het maar wel gestraft worden. Bestuurders van grote bedrijven zijn best geschrokken van deze stap van het OM. Ze voelen onrust over dit thema. Van jeetje, dit hadden we niet verwacht. Het gaat weer een stap verder. Nog een klein uurtje en dan gaan in Nederland de platenwinkels open en kun je ouderwets een LP of CD kopen van de Rolling Stones. 18 jaar geleden dat de laatste muziek is uitgekomen. De verwachtingen liggen heel hoog. En wat we van gehoord hebben is het echt ouderwets Rolling Stones. Deze superfan kreeg de LP als een van de weinigen al vanmiddag in handen. Wat gaat er dan door jou heen nu je dit zo ziet? Kippenvel. Over een rug en alles. Ja, en dan heb je hem alleen nog maar in je handen. Dan heb je nog niks gehoord. Hij mocht het vinyl snel opzetten en toen werd hij helemaal gek. Ja, dit is kippenvel over het hele lijf. Doe toch meer met me dan ik eigenlijk in eerste instantie dacht, hoor. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, gewoon, de emotie die zit hoog. Die is echt hoog. Ja. En we schakelen nu even naar Den Haag, naar politiek verslaggever Lars Geerts. Want de staat daagt het bedrijf van Siewert van Linde voor de rechter vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Dag Lars, goedenavond. Dag Koen, goedenavond. Wat is de aanleiding om Van Linde en zijn partners juist nu te dagvaarden? Nou, omdat een deadline anders zou verlopen. Oktober, dat was de laatste mogelijkheid om een bodemprocedure te starten om te proberen om het geld terug te krijgen dat Siewert van Linde en zijn partners hebben verdiend aan die omstreden mondkapjesdeal. Dat zou gaan om een winst van ongeveer 30 miljoen euro op een totaalbedrag van 100 miljoen. Mm-hmm. De Kamer had al aan minister Helder van Langdurige Zorg, de minister die politiek verantwoordelijk is voor die deal, gevraagd om alles in het werk te stellen om dat geld terug te vorderen, omdat dat geld onder valse voorwendselen zou zijn verkregen. Nou, de landsadvocaat heeft een advies uitgebracht aan de minister dat er genoeg juridische grond is om een dagvaarding te sturen. En dus was nu ook de tijd om het te doen. Want als je het nog langer zou laten wachten, dan zou die mogelijkheid verlopen. En dan had ze de Kamer moeten meedelen dat het niet gelukt is. Ja. Heeft Siewert van Linde al gereageerd? Nou, hij heeft laten weten op X, het voormalige Twitter, dat hij geen enkele bezwaar tegen heeft als de dagvaarding openbaar wordt gemaakt. Dat gaat het ministerie in ieder geval niet doen. Want die zeggen, het is nu onder de rechter, wij gaan er verder niks over vertellen. Maar Van Linde die heeft al eerder aangegeven dat naar zijn idee het onderzoek dat naar de deal is gegaan hem wat dat betreft vrijpleit van enig juridische, hoe noem je het? Verwijtbaarheid. Verwijtbaarheid, je hebt helemaal gelijk, Koen, dankjewel. Juridische verwijtbaarheid en dat hij er dus ook geen enkel bezwaar tegen heeft dat die dagvaarding openbaar wordt gemaakt. Maar mijn vermoeden is dat dat niet gaat gebeuren omdat het ministerie dat niet wil. Er liep al een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Wat voegt dit nou toe, Lars? Nou ja, het ministerie was eigenlijk bang dat een dergelijk civiel onderzoek zo'n strafrechtelijk onderzoek in de wielen zou kunnen rijden. Ze schrijven er ook bij in de brief aan de Kamer dat ze dit onderzoek doen. Maar dat ze absoluut niet willen dat het strafrechtelijk onderzoek in de weg zit. Van Linde en zijn partners worden vervolgd door het OM voor verduistering, witwassen en oplichting. Dat is nogal wat. En minister Helder wil dat absoluut niet in de wielen rijden. Het OM is nog steeds met die zaak bezig. Maar tot op heden hebben we in ieder geval nog niet zicht op een terechtzitting hier. Lars Geerts, dank je wel. En de krant van morgen is alvast gelezen door Michel Koenen. Een apparaatje dat alarm slaat als een stalker of pleger van huiselijk geweld te dichtbij komt. Hulpverleners die reageren in het AD enthousiast op de nieuwe vinding die levens kan redden. Het gaat om een soort sleutelhanger van een paar centimeter groot dat een GPS-trekker bevat die in verbinding staat met de enkelband van een dader. Zodra het achterliggende systeem opmerkt dat beide personen elkaar minder dan een kilometer naderen, slaat het alarm. En dat komt binnen bij de reclassering, waar een medewerker inschat of hier sprake is van een dreigende situatie, of dat ze bijvoorbeeld toevallig allebei op de snelweg zitten. De Telegraaf heeft een interview met misdaadverslaggever John van den Heuvel. Hij is trots op zijn scoop in die krant dat Joran van der Sloot de moord op de Amerikaanse tiener Natalie Holloway heeft bekend, maar voelt ook mee met de nabestaanden. Dit is één grote tragedie, zegt hij. Als van der Sloot dit in Nederland had geflikt, was misschien wel een TBS-behandeling voorgesteld, zegt van der Heuvel. En misschien waren dingen wel heel anders gelopen als hij op jonge leeftijd psychiatrische hulp had gehad. De helft van de Nederlandse scholen is toe aan renovatie, maar bouwprojecten komen moeilijk van de grond. De Utrechtse mbo-vakschool Nimeto kreeg het wel voor elkaar met hulp van studenten. Wat wij allereerst gedaan hebben is heel veel opruimen, zegt de school in de krant. En de school die liet zich inspireren door een architect-cultuurhistoricus die met een frisse blik architecten naar de bestaande scholen laat kijken. Door slim gebruik te maken van de bestaande ruimte bleven de bouwkosten beperkt tot €770 per vierkante meter. Ter vergelijking, de nieuwbouwnorm van de gemeente voor scholenbouw is €2700 per vierkante meter. Trouw loopt een stuk mee met de Nederlands-Australische componist Kate Moore. Ze reist te voet van Nederland naar Ierland. In etappes doet ze dat. Van Os, waar de familie vandaan komt, naar het eiland Skellig-Michael aan de Ierse westkust. Met improvisaties probeert ze het landschap muzikaal in kaart te brengen. Geen idee waar de noten vandaan komen, maar ze liggen hier voor het oprapen, concludeert Moore op de hei bij Horst. En aan het einde van een lange rechte weg heerst op de splitsing even onzekerheid bij Moore. Maar het probleem is snel opgelost. Good music that way, zegt ze resoluut en stapt met kwieke pas verder. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendblad. fire because I'm so open. Harry Styles, Golden. Ophir Engel is een van de vele gegijzelden die 2 weken geleden door Hamas werd ontvoerd. Vandaag werd duidelijk dat Ophir via een versnelde procedure de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, hetgeen wellicht zijn overlevingskansen vergroot. Bertien Minko is directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork en familie van Ophir. Dag Bertien, goedenavond. Goedenavond, Koen. We kennen elkaar een beetje, dus we tutoyeren elkaar ook. De opa van Ophir is een neef van jou, hè? Dus jij bent dan zijn oud-tante? Ja, nou, vertel het maar. Ik weet niet eens hoe het heet eigenlijk. Maar we zijn familie. Familie, en je kent hem ook? Nou, ik ken Ophir niet. Ik heb wel eigenlijk vrij recent zijn moeder en zusjes ontmoet, want die waren in Amsterdam in april. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat onze familie bestaat uit eigenlijk in oorsprong een paar mensen die de oorlog hebben overleefd. En mijn moeder heeft in de jaren 50 in Israël gewoond en woonde en was heel intens betrokken bij de familie van Ophir's opa, mijn neef Juga. En dus we zijn heel close met elkaar eigenlijk. Ja. Hoe hoorde je van de vermissing van Ophir? Ja, het kwam een beetje in vlagen tot me. Op zaterdag 7 oktober zag ik een paar nieuwsberichten dat er dingen aan de hand waren in Gaza. Maar het was een drukke dag, zoals dat gaat. Dus je bent bezig en af en toe kijk je en denk je, wat gebeurt daar? Dus op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten dat er echt nare dingen aan de hand waren. Toen heb ik een berichtje gestuurd van, hey, er gebeuren nare dingen. Sterkte, is alles goed met jullie? En toen kreeg ik een bericht terug van, nou, ja, wij zijn oké, maar we maken ons erg zorgen over Ophir. Want daar hebben we al een paar uur niks van gehoord. En hoe werd duidelijk dat hij gegijzeld was? Ja, dat kwam ook eigenlijk in vlagen, want in die eerste dagen was het steeds, mensen waren vermist. Ja. En wat dat betekende, dat wisten we eigenlijk niet. En ik geloof pas dat een dag of 5, 6 later ze de bevestiging hebben gekregen dat hij daadwerkelijk ontvoerd was. En een bevestiging wil zeggen dat zijn naam werd bevestigd, of dat er een filmbeelden kwamen? Of dat het Israëlische leger aan de familie heeft gezegd, Ophir is ontvoerd. Er was ook een nichtje van je vermist, hè? Ja. Dat kwam op dezelfde dag. Dat waren uitermate verwarrende dagen. Die was ook vermist. Hm. En van haar kwam op dinsdagochtend het bericht dat het laatste contact wat de familie met haar had gehad was dat zij belde en dat haar vriendje in haar armen lag en dat hij was doodgeschoten. En toen was het contact verbroken. Dus zij wisten ook niks. En een aantal uren daarna ontvingen we het bericht dat zij ook vermoord gevonden was. Wat een drama allemaal, hè? Verschrikkelijk, hè? Ja. Ja. En de rest van de familie, is die veilig? Ja, relatief. Ja, voor zover je nu veilig bent in Israël en in Gaza. Ja. Wat was Ophir eigenlijk voor jongen? Ja, een 17-jarige. Ja, ik zeg was, maar misschien moet er gewoon is zeggen. Hij is er, ja. Dus we gaan er maar vooralsnog van uit dat hij leeft. Hij is een 17-jarige jongen die dol is op basketbal en een vriendinnetje heeft en gewoon een leven heeft van een 17-jarige. Een leuke, gevoelige, gezellige jongen. Ja. En als jij nu aan hem denkt, wat gaat er dan door je hoofd? Ja, het is heel moeilijk om je er iets bij voor te stellen, omdat je natuurlijk helemaal niks weet. Dus je fantasie gaat een beetje met je op de loop. Hè? Is hij Zit hij in een tunnel? Zit hij gewoon bij mensen thuis? Zit hij op een akelig kantoor? Is hij vastgebonden of niet? Leeft hij of niet? En bij elk beeld wat er dan in je opkomt, denk je, ja, ik weet het niet. Dus maar niet fantaseren eigenlijk. Nee. En hoe is het eigenlijk voor iemand met een familiegeschiedenis zoals de jou, hè, toch ook getekend door de Holocaust, om dit mee te maken? Ja, het is... Het raakt natuurlijk gewoon een hele oude pijn. Dus je moet er eigenlijk maar niet te veel bij stilstaan. Dat doe je natuurlijk toch op zo'n dag als vandaag weer helemaal. Mm. En ik kan er ontzettend oneindig verdrietig van worden. En dan probeer je weer over te gaan tot de orde van de dag. En te zoeken naar hoop. Hij komt terug. Het wordt vrede. Dieper dan dit kunnen we niet zinken met z'n allen in het Midden-Oosten. Het moet beter gaan. Ja. En wist je dat er achter de schermen aan een versnelde naturalisatieprocedure werd gewerkt? Dat wist ik een beetje. Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat ik wel wist dat... Ik had wel gehoord dat men daarmee bezig was. Want met een dubbele nationaliteit kom je in een andere kaartenbak terecht. Is dan maar de Nou ja, het is natuurlijk heel pijnlijk. Want ik ben directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En daar gaat het eigenlijk de hele tijd. In die oorlog ging het de hele tijd over lijsten. Op welke lijst stond je? Op welke lijst kwam je? Op welke lijst kon je terechtkomen? Hoe kon je iedereen en alles bewerken om op een lijst te komen? En hielpen die lijsten dan? Nou, dat gevoel krijg ik precies hierbij. Echt exact hetzelfde. Ja, hij staat nu op een ander lijstje. En of dat helpt, dat zullen we alleen maar in de toekomst weten. Ja. Als we met terugwerkende kracht kijken. Moeilijk los van elkaar te zien, die Holocaust en wat er nu allemaal gebeurt? Ja, je moet het wel los van elkaar zien. Maar het is heel lastig, omdat het over dezelfde familie is. Ik zei daarnet iets over dat gevoel van familie is heel sterk. Omdat je met weinigen bent teruggekomen en je familie weer hebt opgebouwd. Dus je voelt je heel sterk verbonden. Dus dit is ook heel sterk, refereert dat aan het verleden. En ook natuurlijk omdat die beelden van die pogrom van Hamas zo sterk leken op die oude beelden. Dat valt over elkaar heen bijna. Bijna wel, ja. Ja. Oud topdiplomaat Ed Kronenburg zei vandaag dat Hamas de gegijzelde als pressiemiddel ziet. En twijfelt ook aan de voordelen van een tweede paspoort. Wat denk jij, hoe schat jij dat zelf in? Ik vind het heel moeilijk om dat in te schatten. Hij heeft heel veel diplomatieke ervaring, dus dat zou kunnen. Dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Ik denk dat we het allemaal niet weten. En ik denk wel dat er achter de schermen ook wel door allerlei regeringen en Europees parlement en dat er wel druk gelegd wordt. Maar ik denk de tijd zal het leren. We weten het gewoon niet precies. En tegelijkertijd is er een groot grondoffensief aanstaande. Hè? Vreselijk, ja. Dat doorkruist elkaar dan wel heel erg. Ja, de poging alles, maar alles natuurlijk. Ja. Het is zo verschrikkelijk wat daar gebeurt. Het is zo verschrikkelijk wat er gebeurd is. En het antwoord is ook zo heftig. En dat het allemaal zo gewelddadig en barbaars is. Een grondoffensief, je rilt van de gedachte. De hoeveelheid slachtoffers die dat ook weer gaat opleveren aan twee kanten. Het is gewoon een ramp. En jij realiseert je dan ook nog eens, daar zit familie in Gaza? Ja, daar zit familie in Gaza, daar zit familie in Israël. Er zijn van alle kanten dreigen er gevaren. Nee, het is een afschuwelijke situatie. Bertien Minko, ik wens je sterkte. Dank je wel. What you have is enough. What you want with so much stuff. What you need is a hug from a passenger you love. Travis, Mother. Van veel Israëlische slachtoffers van de terreur zijn portretten en verhalen te horen in de media of zelfs te zien op billboards langs de snelweg. De Palestijnse slachtoffers krijgen amper een gezicht. Zo betoogde acteur en dichter Ramzi Nasser gisteren bij Galit en Sophie. Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. Ja, Radi Saoudi, u bent journalist en politicoloog. Mm-hmm. U hebt een Palestijnse vader. Ja. Ik zag u heel ingespannen luisteren naar dit betoog van Ramzi Nasser. Ja, omdat het... Ik weet dat het heel veel indruk heeft gemaakt op heel veel mensen. Ik kreeg vandaag ook allerlei reacties. En ja, Nasser is natuurlijk een geweldige, een van onze beste acteurs. Heeft zelf ook een Palestijnse achtergrond. En ja, hij weet dus een tekst te maken en tot leven te brengen. En ja, hij heeft benoemd wel inderdaad een van de kerndingen van hoe wij hier in het Westen met omgaan met de mensen aan Israëlische en Palestijnse kant. Want daar zit verschil tussen. Nou ja, dat benoemt hij heel goed. Daar zit verschil tussen. We zijn nu zover, dat is nog niet eens altijd geweest, maar dat de slachtoffers nu in ieder geval een gezicht krijgen. We krijgen nu de beelden die voor een heel groot deel in een van de ziekenhuizen in Gaza-stad zijn gemaakt. Voor het ziekenhuis of in het ziekenhuis, in de ziekenhuisgangen. Dus je ziet heel veel mensen, je ziet heel veel kinderen. De doden spreken natuurlijk niet, maar je ziet hun familieleden. Als je Arabisch verstaat, dan is dat ook, gaat dat om merg en been, omdat je inderdaad gewoon kunt verstaan wat de mensen in hun doodsverdriet zeggen over hun gedode kinderen of hun gedode ouders. Of soms is een kind van 3 zit daar in zijn eentje en zegt iemand, ja, zijn hele familie is weg of haar hele familie is weg. Dat zijn gewoon hartverscheurende taferelen. Maar het klopt wat Ramzi Nasser zegt. Je krijgt eigenlijk geen beeld van die mensen die nog leven en al helemaal niet van de doden, wat dat voor mensen waren. Dat blijven anonieme nummers bijna. Ja, soms wordt gezegd van, maar dat is meestal op een Twitter-tijdlijn of een Facebook-tijdlijn van een Palestijnse nieuwsorganisatie. Bijvoorbeeld vandaag zag ik een foto van een kind van 5 jaar. Dat is omgekomen in het zuiden van de Gazastrook. Daar stond de naam bij, maar verder nog niet hoe of wat. Dat zijn kinderen. Soms krijg je een bericht van, nou, vandaag is de hele familie Abu Hamdan of noem maar een naam, is wiped out, is weg. Die hele familie is weg. Dan heb je nog steeds geen gezichten, geen stemmen, geen levenshistories. Ik zag ook vandaag een ander filmpje van een rijtje lijkenzakken eigenlijk. Want ik zag de lijken gelukkig niet. En ik zag dat iemand met een viltstift, een dokter, op een van die lijkenzakken schreef de naam van een vrouw. Manal Abu Ode kon ik lezen in het Arabisch. En dat ze zwanger was van een kind. Dat kind had natuurlijk nog geen naam. Ja, dat zijn een kleine flitsen. Dat je realiseert, dit was inderdaad een mens en nu niet meer. Maar die vrouw had tot vanochtend had ze nog een naam en een gezicht. En een kind in de buik. En een kind in de buik. Ja, op social media worden de Palestijnse slachtoffers wel meer gememoreerd. Hè? Ja. U noemde er al een paar, maar wat zijn bijvoorbeeld mensen waarvan u zegt, die wil ik, nu ik hier toch zit, graag onder de aandacht brengen? Nou, er is één, hoe noem je dat, een lijkrede of een in memoriam, dat een Palestijn in België, die hij woont in Brussel, ik ken hem zelf niet, maar ik kreeg op Facebook dat in memoriam van zijn over zijn zus kreeg ik onder ogen. En ik moet zeggen dat, nou, ik kan die tekst, ik heb hem nu 20 keer gelezen, ik houd nog steeds niet droog als ik die tekst lees. En hij heeft er ook een foto bij gezet. En hij heeft boven die lijkrede, of dat in memoriam, heeft hij gezegd van ja, Hadil, dat zo heet zijn zus, Hadil Abulrous, zo heet die familie van haar kant. Ja, Hadil, ik wil niet dat je een nummer wordt in een lange lijst op Twitterfeeds. Ik wil, je had een naam en hij beschrijft haar. Het was zijn oudere zus. En hij beschrijft hoe zij hem hielp met huiswerk, hoe ze hem verdedigde als hij eens in een vechtpartijtje terecht was gekomen op straat. Hoe zijn vader en zijn moeder dan boos waren en dan ging zijn zus ertussen staan. En hoe zij hem leerde om te lezen, dat ze romans voor hem kocht toen hij weinig geld had. En later dat zij wiskundelerares werd, of natuurkundelerares. En dat ze mensen gratis bijles gaven als ze zelf geen geld hadden. Dat is een heel leven wat daarachter zit. Ja, en ik heb u zojuist een uitprint gegeven van een foto. Misschien kunt u even heel kort beschrijven die vrouw die u ziet. Ik zie een moderne jonge vrouw met een hoofddoek om. Ja. In haar hand heeft ze, ik denk, een iPad of een telefoon. Ja, een telefoon. Ja. En dat ziet, ja, dat is een westerse vrouw bijna. Ja, ja, los van de hoofddoek. Maar ja. Goed, die heb je hier trouwens ook, vrouwen met hoofddoek. Mm-hmm. Ja, het is een moderne vrouw. Goed opgeleid, ja. Die mensen hielp. En die wilde expres laten zien ook aan mij van... Ja, dat was dus Hadil Abulrous. En die is dus dood. En ik wil u ook vragen om de allerlaatste alinea van wat haar broer over haar schreef. Uit die lijkrede bedoelt u? Ja, uit dat in memoriam. Ja, u hebt dat uitgeprint. Er staat, dit is Hadil, o wereld, die op brute wijze werd vermoord door Israël, met haar kinderen in haar armen, in één kamer, in haar huis, bang voor oorlog en dood. Hadil was, in tegenstelling tot alles wat mensen over Gaza zeggen, bang. Mijn liefste Hadil, mijn liefste, je was zoveel voor mij. Ja, nou ja, goed. Ik zie dat het u heel erg raakt, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik weet niet wat het is. Dat is als je zeg maar de stemmen van de overlevende letterlijk kunt horen in deze tekst ook. Hij is overlevend, zijn zus niet meer. Maar ja, dat om de een of andere raakt dat mij meer dan de foto's van doden. Doden zijn dood, ze komen niet meer terug, ze zeggen niks. Het is, hun lijden zit er al op. En hoe komt het, meneer Sodi, dat wij zo weinig van die persoonlijke verhalen horen? Zoals deze vrouw die tot leven komt door wat u over haar vertelt. Ja, maar, we hebben haar nu even heel kort tot leven gebracht. Ja, een klein beetje. Maar waar heeft dat mee te maken? Is dat een cultuurkwestie? Dat de Palestijnse reacties een westers publiek wat minder weten te raken? Of wat is dat? Nou ja, het werkt eigenlijk aan twee kanten. Aan de ene kant is de situatie er nu op dit moment niet naar om, zeg maar, voor journalisten. Überhaupt zijn er daar weinig westerse journalisten. Dus we moeten het hebben van lokale mensen. En het is ook wel een beetje de neiging. Het is een groepsmaatschappij. Dus om één persoon eruit te pikken. Men focust zich liever op het lijden van een hele groep. Een hele familie. Dan noem je de naam van de familie. Je laat foto's zien van de hele familie die dood is en in een rijtje in lijkenzakken voor een moskee of op de begraafplaats liggen. En je ziet ook vaak in die reacties op televisie vooral heel veel woede van dood aan Amerika, dood aan Israël, terwijl er natuurlijk ook heel veel verdriet onder moet zitten. Ja, wat ik vandaag... Ja, ik heb heel veel filmpjes vandaag gezien. Maar wat ik vandaag ook zag was een heel opvallend filmpje. Je zag een vader die net twee zoons had verloren bij een bombardement, ook in het zuiden van Gaza. En hij stond te tieren tegen andere mensen. Jullie moeten niet huilen, jullie moeten dapper zijn, jullie moeten doorvechten. Onze doden zijn martelaars, die zijn nu bij Allah. En we moeten blij zijn dat ze nu bij Allah zijn, want ze zijn nu in het paradijs. Echt hij werd echt boos om mensen die om hem heen stonden van, jullie moeten niet verdrietig zijn. En degene die opname maakte, ik vermoed toch een soort van professionele of semi-professionele journalist, die volgt hem daarna naar een wasruimte, want hij ging zich wassen om te bidden. En toen zag je ineens een heel andere man, hij was verdrietig, en de journalist vroeg hem van, die twee zoons van u, hoe oud waren die nou? De een was 17, de ander 15. En hoe heette ze? Dan kreeg ik twee namen te horen. En ineens zag je een hele andere man, namelijk een verdrietige vader, die zijn twee zoons heeft verloren. Dus het een is toch een soort performatief gedrag waarvan mensen denken dat hoort nu in deze situatie naar de andere mensen. Want zo, we moeten zo reageer je op zijn. Camera. Zo reageer je op je camera, want je moet nu niet je zwakte laten zien. Maar ondertussen ga je natuurlijk van binnen kapot. Ja. Dat is universeel. Iedere ouder heeft dat. Dat had deze man ook. Wat zou er. Het Sidi laat nu langs snelweg in Nederland portretten zien, hè, van Israëlische slachtoffers. Wat zou er gedaan kunnen worden? Volgens mij, maar. Ja. Maar misschien ook van slachtoffers. Dat. Maar wat zou er gedaan kunnen worden om die persoonlijke verhalen van Palestijnse slachtoffers voor het voetlicht te brengen? Nou ja, dat is eigenlijk een taak vooral. Ik denk dat de mensen die daar nu bezig zijn, ook de burgerjournalisten en de gewone journalisten, echt druk bezig zijn met overleven, letterlijk overleven. En ook te zorgen dat je in ieder geval laat zien wat er aan het gebeuren is. De slagpartij, ik kan het niet anders noemen. En het is denk ik meer aan ons, de Palestijnen aan de buitenkant, om daar wat meer rust bij te nemen. Dan bijvoorbeeld zo'n verhaal van die Hadil. Om dat naar voren te brengen, omdat wij weten dat individuele verhalen en individuele gezichten, individuele levensgeschiedenissen, dat is in de westerse wereld juist heel belangrijk. Dat brengt mensen individueel tot leven. Ja. U hebt ze in elk geval vanavond toch een beetje een stem gegeven, hè? Ja, een klein beetje. Radi Saoudi, ik dank u wel en ik wens u ook sterkte. Ja, dank u wel. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches. Gisteren bracht de Amerikaanse president Biden een bezoek aan Israël. En vandaag was het de beurt aan Rishi Sunak om zich een loyale bondgenoot te tonen. De premier van Engeland ontmoette eerst premier Netanyahu en president Herzog en vloog daarna door naar Saudi-Arabië voor een gesprek met kroonprins Mohammed bin Salman. Fleur Launsbach is correspondent in Londen. Goedenavond. Wat was de inzet van dit bezoek? Hij kwam zijn solidariteit tonen, zijn steun betuigen. Met sterke beeldtaal natuurlijk, als een premier langskomt in een oorlogsgebied. En Sunak zei, we staan zij aan zij met Israël in deze donkere tijden. We steunen Israël, we willen dat ze winnen. Al was het niet heel duidelijk wat je dan met winnen bedoelt. Maar Sunak zei ook, Israël heeft het recht zich te verdedigen, maar niet om internationaal recht te schenden. Veel mensen zouden zeggen, het afsluiten van water, voedsel, elektriciteit in Gaza is natuurlijk eigenlijk al een soort van schenden van mensenrechten. En ook interessant, hij zei, Palestijnen zijn ook slachtoffer van Hamas. En we betreuren elk verlies van onschuldig leven aan allebei de kanten van het conflict. En daarin lijkt de boodschap van Sunak wel op die van Joe Biden ook. Het lijkt ook wel alsof daar overleg over is geweest. Een best dubbele boodschap. Aan de ene kant, we steunen jullie. We steunen een eventueel grondoffensief. Maar terwijl we dat doen en terwijl Israël Gaza bombardeert en water en voedsel en elektriciteit afsluit, sturen we dat via een andere route, via humanitaire steun, ook weer terug het land in. Dus best een dubbele boodschap. Ja. En hoe is er in Israël op dat bezoek van Sunak gereageerd en op wat hij zei? Netanyahu die zei, dit soort daden van steun, die tellen meer dan woorden. Het bezoek werd zeer gewaardeerd. Maar wat hij ook deed, Netanyahu, best opvallend. Hij gebruikte ook het moment om te benadrukken, dit wordt een langdurige oorlog. Wat bedoelt hij daar precies mee? Nou, het is niet een paar dagen heen en weer bommen en raketten. Netanyahu zei, geeft duidelijk aan, Israël zit er voor de lange termijn in. En hij verwacht dat bondgenoten, zoals Engeland, zoals Rishi Sunak, dat die er ook nog steeds zullen zijn als zaken lastig worden. En daarmee zet hij Sunak eigenlijk ook meteen voor het blok en onder druk. Want nu is het doel natuurlijk Hamas compleet wegkrijgen. Dat doe je niet in een paar dagen. En daarna volgde ook nog vanuit Netanyahu een aantal vergelijkingen met Hamas en de nazi's. En die hebben jullie, de Britten, ook toenertijd bevochten. En ja, zulke teksten volgden ook. Netanyahu benadrukte tijdens de persconferentie de historische band tussen de twee landen. Wat is die historische band? Nou, de Britten hebben nogal een geschiedenis natuurlijk met Israël. Het begin van de vorige eeuw, toen het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, dan komt Palestina, wat nu Israël, Gazastrook, westelijke Jordaanoever is, dat komt onder Brits mandaat. En wat vaak wordt gezien als een soort van de basis van de oprichting van de staat Israël is de Balfour-verklaring in 1970. En dat was een Britse minister, 1917, Arthur Balfour. Ja. Sorry, 1917. En die zegde toen de steun toe voor een vestiging van een Joods nationaal tehuis, dus in Palestina. Mm-hmm. En daarna komt de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en een nog grotere stroom die naar Israël toetrekt. Maar de Britten waren erg betrokken bij het ontstaan van Israël, zou je kunnen stellen. Ja, en wat willen de Britten nu eigenlijk? Nou, er zit natuurlijk altijd wel meer achter zo'n steunverklaring als vandaag. Want de Britten die denken ook wel na over wat hierna allemaal op ons af gaat komen. Als je Hamas vernietigt, in wiens handen komt Gaza dan? En hoeveel potentiële terroristen ontwikkel je nu op de straten van Gaza als je 6000 bommen laat neerkomen in 6 dagen? En je ziet ook dat MI5, de Britse veiligheidsdienst, die zegt nu al, we houden het scherp in de gaten. De kans op aanslagen hier in Groot-Brittannië is nu ook weer vergroot. En ook natuurlijk denken we na over hoe voorkomen we dat de Britse troepen, net als in Irak, weer in oorlog ingesleurd worden. En dat is ook waarom Rishi Sunak ook langs gaat in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Want die wil ook dat die golfstaten, dus de golfstaten die ook het flinke geld hebben in het Midden-Oosten, dat die mediator gaan spelen en gaan helpen met die gegijzelden loskrijgen en helpen met voorkomen dat het conflict verder spreidt. Ja. Engeland heeft een grote Israëlische gemeenschap, hè, maar er wonen ook veel Palestijnen. Merk je iets van een gespannen sfeer? Ja, er zijn hier al best wel wat dingen gebeurd op dat gebied. Er zijn sowieso protesten aan beide kanten geweest. Je hebt ook filmpjes gezien van mensen die Hamas steunden in die aanval en feestend op straat hier waren. Nou, dat had weer heel veel effect op de Joodse gemeenschappen hier in Londen. En je ziet ook in de politiek dat de toon ook wel erg aan het veranderen is. Dus het begon erg met een best wel zwart-wit beeld. Na 7 oktober natuurlijk de aanval van Hamas. Waarin het ergste was van nou, Israël goed en Hamas slecht. Maar die houding begint wel een beetje bij te draaien nu. Er komt veel meer nadruk op niet heel Palestina is Hamas. Wat ik net ook al zei, dus die waarschuwende toon van de Palestijnen zijn ook slachtoffer van Hamas. Mm-hmm. En na die verschrikkelijke verhalen uit Israël zien we nu natuurlijk ook alle slachtoffers in Gaza. En horen we dus veel meer dat die toon in de politiek aan het nuanceren is. En daarin merk je ook dat het heel belangrijk is om ook in dit land de harmonie te bewaren. En om ervoor te zorgen dat het niet verder escaleert en polariseert. Want dit debat polariseert gewoon heel snel. En zeker ook met alles wat er online verschijnt. Fleur Launsbach, dank je wel. Zaterdag opent in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de grote Indonesië-tentoonstelling. Aan de hand van 350 objecten wordt het verhaal van de geschiedenis van Indonesië verteld. Marlies Kleiterp is hoofdconservator bij de Nieuwe Kerk. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor verhaal wilde u eigenlijk vertellen met deze expositie? Nou, wij willen met een blik van nu vertellen over de hele lange en meeslepende geschiedenis van dat allergrootste eilandenrijk ter wereld, met een rijke cultuur en vele inwoners, dat Indonesië is. En dat betekent dat we eigenlijk een overzichtsentoonstelling geven van het land en van zijn inwoners en cultuur. Ja, u zegt al, Indonesië is groot, duizenden eilanden, een hele rijke geschiedenis, eeuwenoude cultuur. Dat lijkt me niet makkelijk kiezen. Of is er zoveel om te kiezen dat het juist bijna allemaal naar je toe stroomt? Nou, dat ook weer niet. Het is een proces van een aantal jaar, hè, de voorbereiding van een tentoonstelling. En we proberen dan altijd, en dat is in dit geval heel belangrijk, om met een groep mensen om ons heen, experts hier, kenners daar, ook in Indonesië, te bedenken wat we graag willen vertellen voor ons publiek. En dan gaan we aan de hand van al deze adviezen keuzes maken. En voor wie hebt u de tentoonstelling gemaakt? Op wie richt u zich? Eigenlijk hebben we de ambitie om ons te richten op iedereen. Ja. Ja. En wat we heel erg belangrijk vinden is dat eigenlijk die leergierige jonge generatie, die hoogstwaarschijnlijk op school heel weinig of nauwelijks iets heeft meegekregen van die gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Indonesië, om daar eens het grote verhaal te vertellen. Ja. Tegelijkertijd de wat oudere mensen die daar misschien wel kennis van hebben of ervaringen zelfs hebben, echt het complete verhaal een keer te vertellen. Grote verhaal. In Nederlandse musea, hè, het Tropenmuseum, Volkenkundig Museum, is al veel te zien geweest over Indonesië. Ja. Wat voegt deze tentoonstelling daar eigenlijk aan toe? Nou, wij proberen echt, en ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn, een overzicht te geven van die lange geschiedenis. En we gaan 2000 jaar terug in de tijd, dus we beginnen echt met die oude rijken en we eindigen in het nu. Dus het is niet zo dat we één onderwerpje pakken in die lange geschiedenis, maar we proberen dat als een samenhangend verhaal te vertellen. Indonesië eigenlijk in 350 objecten, hè? Ja. Noemt u er eens een paar? Wat vindt u objecten waarvan u zegt, ja, dat zijn wel echte topstukken? Nou, echte topstukken wat mij betreft zijn de sculpturen die we hebben uit die oude rijken. Prachtige oude gouden voorwerpen ook. Maar we hebben ook heel veel textiel, wayangpoppen, schilderijen, foto's, videokunst, moderne kunst ook. Dus het is heel erg breed en gevarieerd. Ja. En waar gaat uw eigen voorkeur naar uit? Mijn eigen voorkeur als archeoloog gaat uit naar die oude culturen. Ja, dus dan toch die sculpturen en zo. Wat mij betreft. Van een paar duizend jaar oud. Ja, ja. Want wat maakt die zo bijzonder? Nou, ik vind het vakmanschap geweldig. En ik vind ook de liefde die daarin gelegd is. Is dat en de hout? Betekenis. Nee, het zijn stenen sculpturen die wij op dit moment in de tentoonstelling hebben. Ja. Ja. Van tevoren werd gezegd dat jullie ook roofkunst zouden laten zien. Hè? De museumstukken die eigenlijk gewoon aan Indonesië toebehoren. Is dat zo? Dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp. We zijn daarover in gesprek met de bruikleengevende instanties. We hebben zelf geen collectie. En wij scharen ons achter het advies en ook de richtlijnen van van het ministerie, van de Raad van Cultuur. Die heeft gezegd, als er een claim wordt gelegd op een museaal object, dan mag het niet meer reizen, mag er niet over worden gecommuniceerd, dan gaat het terug naar het land zelf. En dat kunnen wij dan ook niet tentoonstellen. En dat doen wij dan ook niet. En wat voor objecten kon u om die reden dan niet laten zien? Een aantal van die oude sculpturen bijvoorbeeld. Een goudschat die we graag hadden willen tentoonstellen. Daar is een claim op binnengekomen. Daar is een claim op. Sommige objecten zijn ook al teruggestuurd naar Indonesië. En wij ondersteunen dat overigens van harte. En we hebben naar andere oplossingen gezocht. Zoals? Wat schuiven in de vitrines en bij andere collecties kijken. Oh, die vitrines wat leger, maar. Ja. Nou ja, je kijkt, je wordt creatief. Ja. En er zijn meerdere collecties waar we uit kunnen putten. Ja. Maar heel veel van die spullen waar geen claim op rust nog, zijn misschien ook roofkunsten. Ja, wij varen heel erg natuurlijk op de kennis van de bruikleengevende instanties. Dus ik verwacht dat er in de tijd dat wij in die tentoonstelling die spullen hebben, dat er geen claim is, maar dat dat ook in de toekomst niet zal zijn. Bruikleengevende instanties, waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld het Wereldmuseum, hè, het voormalige museum van wereldculturen, dus het Tropenmuseum, Volkenkunde, maar ook Rijksmuseum, zijn vele musea, maar overigens ook archieven waar mogelijkerwijs een claim op kan worden gelegd. De gevoelige hoofdstukken van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, de onafhankelijkheidsstrijd, politionele acties of eigenlijk de dekolonisatieoorlog, Gaan we die ook zien? Zeker, ja. Dat zijn onderwerpen die we ook zeker aanstippen in een tentoonstelling. We willen nogmaals een compleet verhaal vertellen, maar wel vanuit meerdere perspectieven. Dus wij proberen. Kunt u een voorbeeld geven? Wat zie ik dan bijvoorbeeld bij u? Dan, als we het dan hebben over de oorlog en de politionele acties, dan hebben we een aantal archiefstukken. Wat bijvoorbeeld? We hebben pamfletten die van de vrijheidsstrijders in Indonesië. Die, met Merdeka erop. Ja, ook bijvoorbeeld. En die propaganda maken. Daar hebben wij een kopie van in de tentoonstelling opgenomen. We hebben rapporten, we hebben foto's ook. We hebben van alles die van allerlei archiefstukken en objecten die daar iets over zijn. Er ook heel bijzondere voorwerpen? Want u noemt nu allemaal toch sculpturen, affiches. Maar dingen die waarvan je denkt, jeetje, dit is nog een dolk die gebruikt is door. Ook, ja, we hebben ook materiaal inderdaad dat daar van doen heeft. Maar we hebben ook krissen in de tentoonstelling. Maar ja. We hebben ook, zeker. Daar moet je voorzichtig mee omgaan, zegt het bijgeloof, toch? Altijd. Ja. Maar dat doet u, of hecht u daar geen enkel geloof aan? Nou, ik zelf misschien wat minder, maar ik probeer me altijd wel te verplaatsen in degene die daar wel iets mee hebben. En met zorg die ik. Hebt u ook spullen van particulieren? We hebben ook een aantal particuliere spullen, ja. Wat bijvoorbeeld? Ook een sculpturen bijvoorbeeld en ook gouden voorwerpen, schilderijtjes. Dus er zijn ook particulieren die ruimhartig hebben geleend aan ons. De Nieuwe Kerk leent de objecten bij het Nationaal Archief onder meer. Ja. En daarbij is de voorwaarde gesteld dat de archieven moeten worden getoond in context. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld, en daar hebben we uitvoerig met ze over gesproken, dat wij de objecten en de archieven die we tonen in een breder verhaal worden verteld. En dat we ook de verschillende invalshoeken daarover aan de orde stellen in de tentoonstelling. Zodat het niet een eenzijdig verhaal is. Kunt u een voorbeeld geven? We hebben in audiotours en in testimonials die we hebben laten schrijven door anderen van buitenaf hun persoonlijke visie gevraagd in de tentoonstelling. En dat is ook gebeurd. Heel ruimhartig eigenlijk. Door velen. Want wat moet ik me daar dan bij voorstellen, hun visie? Dat zij bijvoorbeeld persoonlijke verhalen, persoonlijke visies over soms ook familieomstandigheden. Die dan zie je in een interview met iemand? Zie je in een interview of in een brief die geschreven is aan het publiek. Letterlijk in de tentoonstelling. Wat ga ik nou zien bij u wat ik nog niet wist over Indonesië? Ik denk de samenhang van de geschiedenis in zijn totaliteit. En we hebben dat getracht aan de hand van die 350 objecten te doen. Maar ook, eigenlijk als een tweede laag door de hele tentoonstelling heen, een hele grote fototentoonstelling op banieren. Want wij kunnen de lucht in, we kunnen gebruik maken van onze tot in de nok van de kerk. Bijna wel. Waarbij we eigenlijk het Indonesië van nu, de mensen die daar wonen van nu, binnenhalen in de geschiedenis van eigenlijk hun eigen geschiedenis van Indonesië. En daarmee leer ik als Hollander allerlei dingen die ik niet wist. Nou, ik hoop dat dat zo is. En voor heel veel mensen hopen wij ook dat het een blik van herkenning is als je bij ons tentoonstelling binnengaat. Want dat is altijd wat je probeert. En herkenning en iets nieuws meegeven aan het publiek. En de tentoonstelling opent zaterdag, hè? Zaterdag, ja. Hoe lang blijft die staan? Tot en met 1 april. 6 maanden. Ja, en verwacht u dat? Want u zei, we hopen ook jongeren te bereiken. Ja. Doet u daar nog iets speciaals voor? Ja, daar doen we zeker wat mee. We hebben allerlei educatieve programma's. En het belangrijkste wat we hebben ontwikkeld samen met schrijver Retsi Bai is een rondleiding specifiek over het slavernijverleden in de Oost. En dat is eigenlijk een vrij onderbelicht onderwerp in het slavernijdiscussie. Marlies Kleiterp, hoofdconservator bij de Nieuwe Kerk. En dank u wel. En we gaan kijken vanaf zaterdag in de Nieuwe Kerk. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur op deze zender Nooit meer slapen. En Femke van der Laan praat dan met schrijver Brechtje Hofstede. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hey.